Pod 813-813-813. Niż cenowy w UPC trwa tylko do poniedziałku. Ta promocja to prawdziwy hit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 maja, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek sytuacja po ulewnych deszczach na Podkarpaciu. Na rzekach wciąż są stany alarmowe i ostrzegawcze. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter. Białoruś ma szansę na rekompensaty za zanieczyszczoną ropę z Rosji. Na koniec zajrzymy do Warszawy. W stolicy będą bilety do teatru za segregację śmieci. W Rzeszowie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował sytuację po ulewnych deszczach w regionie. W posiedzeniu zespołu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Aktualnie na rzekach województwa obowiązuje 9 stanów alarmowych i 12 stanów ostrzegawczych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że służby cały czas muszą pozostawać w gotowości. Podziękował też za sprawną i skuteczną akcję. Za bardzo dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami, za gotowość do udzielenia pomocy, przesunięcia środków, też ciężkiego sprzętu. I to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście zapobiegać raczej niż później musieć porać się ze skutkami. W ciągu ostatnich 72 godzin na terenie województwa w akcjach udział wzięło ponad 2000 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 4000 razy, mówi nadbrygadier Andrzej Babiec, podkarpacki komendant Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili działania prowadzimy na 16 z 21 powiatów. Działania są zakrojone na szeroką skalę, pompowania, umacniania wałów, ewakuacji ludzi, zwierząt, do układania worków. Obok walki ze skutkami ulewnych deszczy trwają przygotowania do nadejścia fali powodziowej na Wiśle. Ta spodziewana jest na podkarpackim odcinku rzeki za około 24 godziny. Rzeszów, Przemysław Lis, Polskie Radio. A teraz poprawia się sytuacja na Śląsku. Tam stan wód wraca do normy. Rośnie natomiast poziom Wisły w Annopolu w Lubelskiem. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego jest w województwie świętokrzyskim oraz w Małopolsce. Wybory do Parlamentu Europejskiego mają duże znaczenie dla polskiej polityki społecznej, a także dla miejsca Polski na arenie międzynarodowej. Tak mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. W TVP Info mówił, że stawką wyborów jest polityka społeczna obecnego rządu. Symbolem jest 500+, już w tej chwili od 1 lipca dla wszystkich dzieci od 1, ale przecież tych posunięć jest bardzo, bardzo wiele i łącznie to już jest 80 kilka miliardów złotych rocznie, podkreślam. To jest naprawdę potężna zmiana. My po prostu zmieniamy tą niesprawiedliwą politykę. O północy cisza wyborcza. Jeszcze przed nią wieczorem Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, jeden z liderów Koalicji Europejskiej, spotkał się z wyborcami w Łodzi. Tam mówił m.in. o budowaniu silnej pozycji Polski w Europie, ekologii i o wyrównywaniu dopłat dla rolników. Dla nas jest cel w tych wyborach do Europarlamentu, ale również na jesień zjednoczyć Polskę, zjednoczyć Polaków, przywrócić Polsce braterstwo, przywrócić normalność, której tak nam bardzo brakuje, normalność, która jest po prostu potrzebna. Bardzo dużo w tej kampanii było o wartościach. My będziemy bronić wartości chrześcijańskich w Polsce i w Europie i nie damy podciąć tych korzeni chrześcijańskich, ale na politykę w Kościele się nie zgadzamy. Eurowybory już w niedzielę. Wieczór wyborczy w Polskim Radiu rozpocznie się o 20.40. Będzie transmitowany przez Polskie Radio 24 oraz radiową jedynkę i trójkę. Transmisję wideo można również śledzić na polskieradio24.pl. Rosja jest gotowa zrekompensować Białorusi straty wynikające z dostaw zanieczyszczonej ropy, poinformował tym premier Białorusi po rozmowach w Moskwie z szefem rosyjskiego rządu. Premier Białorusi Siergiej Rumas oznajmił, że obie strony potrzebują czasu, aby ocenić straty wynikające z dostaw złej jakości ropy. Dodał, że gdy Mińsk oszacuje straty, to informacje w tej sprawie przekaże Rosyjskiej Federacji. Szef białoruskiego rządu poinformował, że Rosja dostarczy dodatkowe ilości ropy dla rafinerii Naftan w Nowopołocku, aby mogła ona osiągnąć pełną moc przerobową. 19 kwietnia Białoruś ujawniła, że z Rosji w kierunku zachodnim popłynęła ropa, w której wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Zaraz potem został wstrzymany tranzyt ropociągiem przyjaźń do Polski i na Ukrainę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A zniżki na bilety do kina w zamian za śmieci. Już niebawem w Warszawie pojawią się recyklomaty, czyli specjalne automaty do segregacji odpadów. Za każdą butelkę albo aluminiową puszkę wrzuconą do takiej maszyny będzie można otrzymać specjalne punkty, które będzie można wymienić na przykład na wejściówki do kina. Podobne urządzenia były już testowane w innych miastach, między innymi w Wieluniu. Odsuwamy klapę, wrzucamy surowiec do wrzutni.

Jazz fajny jest. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wojtek Mazowski przy mikrofonie. Realizuje dla Państwa audycję Grażyna Mazurczak, a wydawcą jest Piotr Kordaszewski. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od utworu grupy Cinematic Orchestra, który jeszcze wybrzmiewa tutaj w tej chwili. Utwór pod tytułem Wait for Now, Leave the World. To kompozycja numer 4 z najnowszej płyty tej grupy z roku 2019. Po 12 latach, w zeszłym tygodniu mówiłem, że chyba 8, a się okazuje, że to 12 lat już minęło od wydania ostatniej płyty Cinematic Orchestra, która to zakończyła też orkiestra w tym tygodniu trasę po Polsce. Jak się podobały Państwu koncerty? Gdzie Państwo na tych koncertach byli? Mi udało się być w Gdańsku, w Starym Manerzu i w Warszawie, w Palladium. Jestem ciekaw, gdzie Państwu udało się usłyszeć na żywo zespół Cinematic Orchestra. Proszę pisać. Jestem już na Facebooku i na oficjalnym Instagramie. Serdecznie zapraszam do komentowania. I mówiąc o trasie zespołu Cinematic w tym tygodniu, trzeba powiedzieć, że dużo w tym tygodniu w ogóle rzeczy się wydarzyło i to z różnych stron. Były takie miłe i przyjemne jak to, że zagrało u nas tak dużo koncertów Cinematic, ale przyszła do nas i też bardzo smutna wiadomość o tym, że odszedł wspaniały artysta Rosław Szajbo. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, ponieważ miałem okazję zaprzyjaźnić się z Rosławem i współpracować nad najnowszą okładką płyty, którą przygotowuje mój kwintet. I wszystko to spadło tak niespodziewanie. A Rosław naprawdę był cudownym człowiekiem. Wielkim artystą i człowiekiem wielkiego serca. Więc teraz chciałbym mu zadedykować i jakby w pamięci tego wszystkiego, co robił i jaki był i wszystkich chwil, które razem mogliśmy spędzić, puścić utwór, który też ma związek z tym tygodniem, a w zasadzie nawet z dzisiejszym dniem. Bo z innym swoim przyjacielem i kolegą Johnem Porterem nagraliśmy płytę Filozofia. I tak właśnie ta płyta się zaczyna utworem Broken Heart Sutra. To jest odpowiedni utwór na tą chwilę. Face to face, Here we stand, heart to heart, hand to hand. See your eyes, see you cry, watch your tears drop and Broken Heart Sutra z płyty Filozofia, która ma dziś swoją oficjalną premierę. Pomyślałem, że to jest idealny komentarz do tego, co czuję teraz, więc ta kompozycja w ogóle otwiera płytę Filozofia. W zasadzie od niej się wszystko zaczęło i cały czas wracaliśmy do tej mantry, jak nazywaliśmy to z Johnem na samym początku, zanim powstał ten tytuł. I zawiera bardzo dużo naszych emocji, uczuć i tak dalej, więc jest idealnym komentarzem, wydaje mi się, na dziś po prostu, na dziś. A przy okazji zapraszam na koncertową wersję 29 maja. Pierwszy koncert w Stodole. A teraz kolejny utwór, też bardzo związany z czasem, jaki teraz mamy, i utwór z płyty, którą już prezentowałem, ale nie jest to ta sama kompozycja. Dzisiaj posłuchamy utwór pod tytułem Niewinni czarodzieje, a więc temat z filmu, a więc Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda w audycji Jazz Fajny Jest z filmu Niewinni Czarodzieje pana Wajdy, oczywiście 3 minuty 6 sekund z płyty Polskie Radio 2016. Do Krzysztofa Komedy oczywiście będziemy wracać. Wybrałem ten utwór, ponieważ to też idealnie kojarzy mi się w ogóle z Rosławem Szajbą, z jego młodością, z jego czasem, z jego przyjaźnią też z Krzysztofem Komedą, o której wiele mi opowiadał, i w pracy w ogóle nad naszym projektem to mi bardzo pomagało, że miałem, że tak powiem, przekaz z pierwszej linii, z pewnej przyjaźni i słyszeć o tym, jak żyli, jak pracowali, jak tworzyli, było niezmiernie, niezmiernie miło. Rosław Szajbo, tak, jeżeli komuś to nic nie mówi, bo tak mi się zdarzyło przez ostatnie dni czasami, że ktoś pytał o to, co ten pan robił, no to to jest człowiek, który w zasadzie w Polsce, na świecie, ale Polak, który chyba sprzedał najwięcej płyt na świecie, choć żadnej nie nagrał, ponieważ tworzył okładki tych płyt. Między innymi pierwsza płyta The Clash, czyli dla mnie kultowa rzecz. Okładka z Judas Priest z słynną w dłoniach no, do golenia. Elton John, Janis Joplin i oczywiście Krzysztof Komeda Astigmatik, i dlatego tutaj to połączenie. Człowiek, który robił naprawdę dla największych sław, wspaniałe okładki. Każda z nich też ma swoją anegdotę, to też jest cudowne je znać. Polecam gorąco, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z twórczością Rosława Szajby, film Grzegorza Brzozowicza, chyba jest na Ninatece, Przyjaciele na 33 obroty. Bardzo dobry film, świetna robota pana Grzegorza Brzozowicza i świetna opowieść o przyjaźni, o tworzeniu, o zmienianiu trochę świata i upiększaniu go na lepsze. A teraz przechodzimy, jeszcze chwilę zostaniemy w zasadzie, tylko przeskoczymy, przeniesiemy się za ocean i w mokotowskim antykwariacie udało mi się zakupić płytę pod tytułem Mingus Johnny Mitchell, czyli Johnny Mitchell w hołdzie Mingusowi. Which would it be, Mingus 1 or 2 or 3? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself. In the plan, oh, the cockeyed plan, God must be a boogeyman. He is 3. Johnny Mitchell z płyty Mingus. No tutaj doborowy skład. Pięknie wybrzmiewał na gitarze basowej Stanley Clark oczywiście. Jan Hammer na minimungu. John McLaughlin, Tony Williams, Danny Richmond, Gary Mulligan na barytonowym saksofonie oczywiście. Phil Woods na alcie. John Guerin na perkusji i Eddie Gomez na basie. Skład wybitny, 1979 rok. Utwór pod tytułem God Must Be a Boogeyman. Teraz przechodzimy do nowej muzyki i do nowej muzyki z Londynu, którą tak bardzo lubię i lubię Państwu prezentować. Album Drift Glass. Czy coś to Państwu mówi? Cieszę się, że udało mi się zdobyć ten album, bo to był jeden z tych, których nie udało mi się kupić przy ostatniej wizycie w Londynie. Seed Ensemble, tak nazywa się grupa, która nagrała tą płytę za utwór Aphonaut. Grupa zdobyła British Composer Award w 2018 za kompozycję jazzową dla dużego składu. Posłuchajmy, jak brzmi ten nowy hit z Londynu. Thank you. Ensemble z płyty Drift Glass, prosto z Londynu. Zespół założył się w 2016 roku. To bardzo świeży. 10-osobowy skład prowadzony przez saksofonistę altowego i kompozytora Kesi Kinoshi. Tak nazywa się lider, ale obok niego tutaj wspaniali inni instrumentaliści z Londynu. Jedni, których już bardzo dobrze znamy w audycji Jazz Fajny jest Dion Cross na przykład, ale też na przykład nowo odkryty chyba dla nas w tej audycji tenorowy saksofonista Chelsea Carmichael. Jak się Państwu podoba ich współbrzmienie? Czekam na komentarze. A ja już spieszę z następną płytą i będzie to też premiera dzisiaj. Nick Barsz nagrał piękną płytę pod tytułem Ronin. Powiem tylko na początek, że to wspaniały szwajcarski pianista, kompozytor, producent nagrań z Zurichu. Thank you. Nick Barch z albumu Ronin. I to jest kompozycja otwierająca tą płytę. Ja powiem Państwu tylko, że Nick urodził się w roku 1971. Studiował grę na fortepianie i, co ciekawe, również grę na perkusji. I to już przed ukończeniem 10 lat. No, później pojechał do Zurichu, tam ukończył studia i tak dalej, i tak dalej. Dziś krytycy nazywają jego muzykę Zen Funk. Ale z ostatnimi albumami też zmieniają, bo Nick idzie w kierunku klasyki, co bardzo słychać na tych płytach, i takiego ciekawego minimalizmu, który wydaje mi się, że idealnie się tutaj wpasował nam w ten wieczór. Zwyciężył też w kategorii wschodzące gwiazdy klawiatury. Tak zdecydowali krytycy amerykańskiego pisma Downbeat, które, przypomnę, wychodzi od lat 30. zeszłego stulecia. Jest jednym z najważniejszych albumów, znaczy gazet na świecie o muzyce, a o jazzie to już na pewno absolutny top. My teraz słyszymy pięknie grającego Tony'ego Scotta na klarnecie. Za chwilę cały utwór Państwu zaprezentuję, ale najpierw pożegnam się, bo dzisiaj znowu audycja jest troszeczkę krótsza, bo mamy wybory oczywiście, na które też idziemy oczywiście, i w związku z tym to spotkanie już się kończy. Bardzo żałuję, bo mam naprawdę wiele nowych płyt i na koncertach udało mi się kupić, i przy kolejnych wizytach, choćby nawet w antykwariatach, jak się okazuje, czasami można dostać fajne płyty. Tony'ego Scotta, którego Państwo słyszą z płyty Meditation, udało mi się kupić na targu, takich po prostu starych winyli vintage'owych, i od razu oczywiście zwróciła uwagę okładka z pięknym wizerunkiem medytującego Buddy, i muzyka oddaje nastrój tej okładki. Tony Scott, tak przy okazji, był również stałym bywalcem i prowadził tam stałe jam session w klubie The Dome, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Był to klub prowadzony przez Stanleya Tolkiena z Polski w Nowym Jorku, w Lower East Side, w latach 60. 70. No nic, w następnej audycji porozmawiamy i popuszczamy sobie więcej. Ja dziś Państwu bardzo dziękuję za wszystkie komentarze na Facebooku, na Instagramie. Zachęcam do wizyty tam, jutro playlista. Dziś Państwu życzę wszystkiego dobrego, miłego, spokojnego wieczoru przy dobrej muzyce, a my słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo, Wojtek Mazowiecki, i niech moc będzie z Wami. Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N, Zieloni. Cześć Jarek, to ja, Europa. Zanim wyjdziesz, posłuchaj uważnie. Widzisz, pewnych zasad niestety nie rozumiesz. Wolne sądy, rzetelna telewizja. Wieżowce stawiane przez inwestorów, nie polityków. Jarek, daj już Polakom żyć normalnie, bo kochają wolność, nie oddadzą jej. A ja, Europa, kocham Polskę. Nie rozdzielisz nas. Może uśmiechnij się, jedź na wakacje. Jak mnie poznasz, zrozumiesz. Europa.